राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 जुलाई 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने यहाँ घनश्याम जी थे, उनको मैंने देखा है। जब एक मकान कोई धर्मशाला में ठहरो किसी ठहरो तो मकान को झाड़ू देकर साफ करके फेंक जाते थे। ये मैंने देखा है नेत्रों से। घनश्याम जी जो मुद्रक थे, गीता प्रेस ने मुद्रक, गीता प्रेस ने पुरुषों छापने वाले वे अधिकारी थे, यूं करता था। एक बात सुनी है, गीता में बैठे किसी गाड़ी मिल रही तो गाड़ी में किसी ने थूक दिया तो गांधी जी ने उसको पूछ खड़े कपड़े कागजे टुकड़े से बाहर फेंक दिया। आगे गया तो सभा दल करने लगे, गांधी जी है। बड़ा दुख हुआ उसको। तो भैया गांधी जी जैसे एक आदरणीय पुरुष वे भी तुझे थूक उठाकर बाहर फेंकते हैं तो थूकने वाला भी बाहर थूकना चाहिए। तो ऐसे मकानों को गंदा करना ठीक नहीं है। यार बिजली के लिए कपड़ा उगा हुआ है, अब बाहर गर्मी बहुत पड़ रही है, बाहर सूखा सूख जाएगा और भीतर भी सूख जाएगा। वो गर्मी बहुत है, नहीं तो बाहर सुखाओ, बैठने में सुखाओ, बाहर तो बाहर सुखाओ, बिजली का दुरुपयोग मत करो। कहीं परवाही नहीं करते। मैंने देखा, मैंने देखा कहीं कहीं बत्ती चल रही है तो चल रही है, पंखा चल रहा है चल रहा है, कोई मतलब नहीं है, विचार नहीं है। खर्चा आता है ना, अरे दूसरों को खर्चा लगेगा वो तुम्हारे पर भार चढ़ेगा। ये दूसरे आदमी तो कहते नहीं साफ, मैं कहता हूँ साफ आप आध्यात्मिक उन्नति के बदले आपका पतन होगा। भाव ठीक नहीं है, अपने भाव रहो। दूसरी चीज सदा के लिए अपना स्वभाव ऐसा अपना लो, हमारे आचरण से किसी को किंचित मात्र भी विक्षेप न हो, मेरे से किसी को दुख न हो, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए, आदत बनाना चाहिए। ऐसी आदत में ये बातें पड़ी है तो कैसे सुधार करोगे। तो ये बता देते हैं, बार बार कह देते हैं, ये नाड़ियों में कुटली छूत का कचरा डालने से नाड़ी रुक जाती है और रुक जाती है फिर वहां में गंदी वहां तक आप तक आएगी होगा गंदी। ऐसी गंदियों को साफ करते हुए हम लोग पहले से करते थे। जो रसोई घर है उसके पास में राम निवास थी साधु, वे करते थे साफ। टोबा में कहते हैं घास लेट में तेल में कपड़ों लगा मुंडा के रखते तो साफ करते, इतनी दुर्गंधी वहां थी क्योंकि वो खड़े चीजें पड़ी पड़ी सड़ जाती है जो होता है तो उनको निकालते थे। उसके बाद में हमने कपड़े बना कर दिया ऐसे, वो है कि नहीं आज पता नहीं, नाली साफ करनी हो तो करो क्या यहाँ ऐसे बनाते हो बिजनेस करता क्यों कर दिया नालियां साफ करने के लिए। वैसे दिन हमने बनाए थे यहाँ, अब है कि नहीं पता नहीं। तो दूधों को सफाई करनी पड़े, वो भार आप पर चढ़ेगा, याद रखो आप पर चढ़ेगा, आप पर चढ़ेगा। ये जो ऐसी गंदी करते हैं आपकी दृष्टि में भी कोई हो बड़े प्रेम से नम्रता पूर्वक भाई ऐसा मत करो, आप शुद्ध स्वयं शिक्षा दो, आचरण शिक्षा दो। कड़े कारण पड़ता है जब स्वयं आदमी अपना आचरण अच्छा लगता है तो अच्छा आचरण करो। आपको तेज बनानी है ऐसा काम ही करना है तो सत्संग में क्यों आते हो आप? सत्संग आए और सत्संग करो। मैं सत्संग का निषेध नहीं करता हूं, मेरी तो ज्यादा आदत रहती है ज्यादा ज्यादा सुने, पर आप बैठे बैठे मटिया बना रहे, कोई अपना काम करे, कोई माला फेरे, आपसे आप नाम होता हो तो होता रहो, पर माला पर ध्यान रखोगे सत्संग सुनने से होगे। सत्संग सुनना चाहिए पढ़ाई की तरह। हमारे सहपाठी थे चिमन राम जी, वे परसों पास होने के बाद भी समझे कि पढ़ना कैसे चाहिए, अब नहीं आता समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना चाहिए। गुरु जी कह रहे वो मन लगा कर ध्यान लगा कर पढ़ो। कई भाई बहन ये कहते कागज दे हमारे पति को भी दे। अरे एक कागज सब घर का पढ़ो ना, पैसे लगते है तो आपको फायदा होता है, मुफ्त में चीज मिलती है उसका दुरुपयोग करते हो इसका दोष लगेगा। आपके पास है तो आप आठ ही पर पढ़ते हो क्या? जब आप नहीं पढ़ो तो हमारे पति पढ़ दे, पति भी नहीं पढ़ते बाद में पढ़ दे। एक घर में कागज एक घर एक घड़ा मारनी चाहिए, एक घर हमारे सब घर वाले पढ़ लेंगे। क्यों हरदम एक तो पढ़ते रहते हो तो खाली पढ़ा देता है, अब पिता को पति को दे ये लोभ है, लोभ ये नरकों में ले जाएगा। लोग जो कहते रहे मैं कहता हूँ सच्ची बात, पतन होगा दूसरों को चीज तो ले लेते हो, काम में आप लाते ही कौन नहीं बड़ा भाई दोस्त। ऐसी ऐसी बातें बढ़िया मैं कहता हूँ हमें तो भाई मिली नहीं, न पढ़ाई में मिली है न सत्संग में मिली है। ऐसी बातें अच्छे संजन बताते हैं, वैसे मैंने मेरी भी सुनने को मिली, मैं पढ़ता हूँ तो ऐसी उत्तम बातें हैं वो कीमती माने। जितना आप आदर करोगे आदर से पढ़ोगे तो उन्नति होगा, कोरा पौधा ले लिया कुछ फायदा नहीं, रद्दी पौधा ले लिया जो डाल फेंक दोगे। कई लोग पाना खरीदना चाहते हैं मिलता नहीं है, कई लोग पाना खरीदना चाहते हैं अपने कुटुंब में भेजना भी चाहते हैं पर मिलता नहीं है, मोल मिले तो खरीदने वाले बहुत हैं। उतार दे इन्हें कहने का आशय है कि एक पन्ने पर जितना पैसा लगे उतना पैसा लगा दो, कोई लेना चाहो लो दो ले लो सौ ले जाओ तो क्या दो जाएगा। सबकी सम्मति और कर दे इन भाइयों का तो उद्देश्य होता है कि बंदा मुंह तो बांटे मुंह तो बांटे बड़ा कई लोग मुफ्त में लेना नहीं चाहते पर मिलता ही नहीं तो क्या करे, लेना ही पड़ता, क्या करे। ऐसे आदमी तो पूजनीय है, आदर नहीं है, बहुत अच्छा है। हमें सत्संग में सब तरह के आदमी है, समुदाय होता है सब तरह के अच्छे अच्छे महात्मा आते हैं। शेर जी के समय मैंने देखा है अच्छे अच्छे वीरज त्याग महात्मा आते थे, बड़े नीचे मेरा व्याख्यान सुनने का काम पड़ा है। नीचे नौका लगती थी उधर ऋषिकेश से संत लोग आने के लिए, एक महाराज जी पंडित दिन या हाथीना में सफाई का दिन रखो, एक घंटा सफाई का रखो, दो घंटा तब सफाई होगी, लोग वो रखना चाहिए, वो तो सगड़ा नहीं लेना चाहिए शब्द नहीं दे। अपने तीर्थ यात्रा ट्रेन निकले, तीन महीना तक गाड़ी में रहना, सब तीर्थ करना, जो जिन क्षेत्र जहां गाड़ी ठहरे वहां लोग भिक्षा कर देते, तो फिर चक्रधरी महाराज साथ में एक मैं एक कोई और ऐसे लेकर के पावड़ा मंगाया, नंतरी मंगाई, मैं खड़ गए घर ने, तो माइया और टिटे जाते हम लोग लेकर खाने में निर्भूर देते, हमारे किया हुआ है क्या करें, फिर भी मानते ही नहीं। गुफा थी पहले ज्यादा टूट गई, कम हो गई, गुफा में बैठे हैं, गुफा के पास जो आकर इसमें टट्टे फिर जाते मारे खुद ही नाम छोड़ी है टट्टी उठा, इन्हें वो बच्चे नहीं आता क्या साधु उठाते टट्टी छेड़ दी। बहन थी छोटी नानी भाई, यह महाराज मेला साफ करते, अरे गंगा जी किनारे मेला होता उनको साफ करते, तो मैं प्रार्थना करी ताने पेट छोड़ जाए कानी साफ है, बड़े भट्ठे भट्ठे पर खराब मत करो, नीचे बैठ जाओ जो उठा लाओ, बड़ा पत्थर उठे मेरे से, मैं साफ कैसे करो, यही तो हमारे उठता था। एक अपने चिंतल के हरभजन जी साधु थे, दिन भर वो ही काम करते, एक डब्बा बना लिया ऐसा हरभजन जी साधु थे अपने चिंतल के, वो दिन में यही काम करते, गंगा किनारे उठा उठा के बाहर लेकर गंगा में साफ करते, गंगा किनारा खुला चातुर्मास से बढ़ जाती है गंगा आ जाती है, वह जगह मेला करते, सब मेला उठा उठा दिन फेंक दे, उनको शर्म नहीं आती कि साधु काम कर रहे हैं, ये मेरे को याद नहीं है, इन्होंने कहा या साधु करते थे, नारायण बाई करते थे, मेरे को याद है। शेर जी खास पहले मां जी तो सब मैंने ऐसी बन जाती, कितनी बढ़िया चीज है, थैलिया जो है थैले से गायों मर जाती है, वो हत्या उन्हीं को लगेगी जो थैली में का कचरा उदर फेंक दे थैली, वह थैली खा जाती गाय, गाय के पेट में एक दो दो तीन तीन चार चार शेर वो पच जाता, पचती है नहीं वो गाय मर जाती, गौओं को मारते ही मारने के पाप लगेगा। वो मैं तो मन में आ रही है ऐसी कि कोई भाई और बहन तैयार हो जावे, रोजाना कूड़े कर में जाए करके वे थैले सुख ले तुक करके खाड़ो खोद ऊंड काट दे, 40-30-40 वर्ष गले को नहीं वे, वे कैसे बचे, गाय मर जाती है, तीस तीस पंद्रह सोलह सत्रह इतना शेर कजरा उनके पेट में निकलता है, वे ठेलो खाती है, पछता है, गाय मर जाती है, लोगों को मार रहेगा। अपने कीड़ों को कहा, कुछ नहीं माना, फिर वही डाल। याद रखो भाई, ऐसे आचरण का ख्याल रखो। ये जितनी बात बताते हैं वैसे करो, अब क्या आचरण से कहते हैं ऐसे, अपन अब करेंगे, अब ऐसा उत्साह रखो तो कितना सुधार हो जाए। ऐसे सत्संग जावे अपने घरों में तो ऐसा बर्ताव करे तो सब असर पड़े, तो हमारी सत्संग बहुत बढ़ जाए। नहीं तो देखे सत्संग करने वाले ऐसे ही है, सत्संग करने वाले तो संग पर सत्संग पर घृणा होती है, गीता पढ़ने वाले कहते गीता पर घृणा होती है तो दोष आपका व्यक्ति का होता है, सत्संग का दोष, गीता का दोष, रामायण का दोष, या रामायण पढ़ने वाले को ये ऐसा दोष बहुत नुकसान होता है। एक तो भाई बहन आसन पहले नहीं लगावे, ये थोड़ी बात है। हाँ, आसन लगा कर रोक देना पहले नहीं थे, बिल्कुल पाप की बात है। पहले यार बैठ जाओ, वहां क्या करती हो वो तो कोई सुनावे, यहाँ महाराज सुनावे चाहे रामायण सुनावे कुछ भी सुनावे, तो घर में बैठे हो जिससे तो ठीक होगा ही, ठीक नहीं बैठ तो कम से कम पहले सुनो, बैठो तो पहले आओ फिर सब बैठ जाओ, पीछे मनुष्य बीच में आए करके बैठो तो आने न कितना तकलीफ होती है। यार आगे बैठते हो, अरे तो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं रीत, आसान बेचारे। तो जो बातें बताई जाए उन्हें पालन करो अच्छी तरह रहे। अब ज्यादा लेकर क्या करोगे, पता होगा कागज भी ज्यादा ले लागे, कागज ले लो, कागज कागज लेने से क्या होगा, आप पालन करो, नहीं तो कागज आप ले लो ज्यादा दूसरों को मिले नहीं, वो दोष आपको लगेगा, आप बेचारों को किसको लगेगा। आप चार पांच छह कागज ले लिया, दोबारा ले लिया, तीन बार ले लिया, पाटा दे दिया, घूम कर पास है। ये लोभ है, काम और क्रोध लोभ, तीन नरकों का दरवाजा है, नरकों का दरवाजा है, याद रखो नरकों का दरवाजा है लोभ है, वो लोभ काम और क्रोध लोभ तीन बड़ा नरकों का दरवाजा है। ये लोभ है, पैसा जाते हो नरकों का जरूरत क्यों जाते हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करे नरकों में मत जाओ। सत्संग करने आए हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हो, नरकों में जा रहे हो। इतना कितना समय लगता है सत्संग का, कितने भाई हो सत्संग की बातें सुनने के समय खराब होता है, समुदाय का कितना समय खराब होता है। तात्विक बढ़िया बढ़िया बातें सुना है, उनमें करनी पड़ रही है टट्टी पेशाब की बात करनी पड़ती है। आप सबके सब शुद्ध पढ़ते रहे, कितना बढ़िया काम है। नारायण नारायण नारायण नारायण, शुद्ध हो जाओ सब तरह, व्यवहार में, परमार्थ में, सबके साथ व्यवहार करने में। देखो परमात्मा दूर नहीं है, पर ये व्यवहार ही बिगड़ा है और बिगाड़ नहीं हुआ है, व्यवहार से ही नीचे गए, नीचे जोड़ने कारण संगुण से सदस्य योजना, उसने से योजना में जाने वो कारण भीतर का भाव खराब होना, भाव शुद्ध हो, शुद्ध भाव से सबके साथ बर्ताव करो, किसी का दुरुपयोग न हो किसी का भी, तो अपने सबका कल्याण है, सब लोग और परलोक सब सुधरेंगे। और खराब आचरण भैया सब तरीके से होगा। एक बात और है, अच्छे आचरण का, अच्छे विचार का अगर कोई जानना चाहते हैं तो उनके मन में रहती है कि सत्संगियों का विचार देखें। सत्संग का विचार देखते हैं तो सत्संग के प्रचार में बहुत बाधा लगती है। अरे अच्छा आचरण हो जाए आपका तो हमारा सत्संग बहुत बढ़िया, परंतु आपके नीचे आचरण से कितनी बाधा लगती है। वो आपके आचरण का दोष है जिससे बाधा लगती है। आचरण शुद्ध हो जाए, वो सत्संग हो गया, अपने विचारो इतना ऐसा सुधार हो गया, अपने विचारो सत्संग करो, तो सत्संग के प्रचार हो जाओ, आप कितने फटे निर्मल हो जाओ। अब तो प्रेम से कोई ऐसा सुंदर आपको पत्र देता है उसके लिए भी ऐसा करना करता है, इन्हें टैक्स लगाओ, इन्हें पर पैसे लगाओ, उनकी बात करनी पड़ती है। आप इसे सोचो क्यों करनी पड़ती है, आपका भाव बिगड़ने से, आपका भाव संतोष नहीं, अपने दूसरों का कर्जा नहीं देना है, अपने तो ठीक करना है, ऐसा सरल भाव हो जाए तो ये बात उठेगा, पहले पैसा रखो। अब जरा सोचो, पहले वाले उदार से देना चाहते हैं, तीसरे आदमी कहते हैं नहीं पैसा रखो, पैसा ऐसा मूल कारण क्या है आपने सोचा है, आपका व्यवहार खराब है। ऐसे ही संत महात्माओं के भी उपलब्धि आती है, उसे नुकसान होता है दुनिया का। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, बचा ठीक करो, अच्छा शुद्ध बरताओ, निर्भर बरताओ, सब कमरे ठीक हो जाए, गलियां ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, अंतरंग निर्मल होगा। शौच का वर्णन आता है पातंजल योग दर्शन में, स्वांग जुपुषा परे दर्शन का, शौच स्वांग जुपुषा परे दर्शन का, अपने विचार ठीक होगा, दूसरों से संबंध करने की मुश्किल हो जाएगी, परे दर्शन दूसरों के साथ संग नहीं होता, कितनी निर्मलता आ जाती है, अपने पूर्ण नहीं हो जाते हो, आदर नहीं हो जाते हो आप, ऐसी कृपा करो। अब बातें मिल गई तो अब ठीक है, करो अब कोई बात नहीं, हो गई अब ठीक है, हो गई जगह ध्यान मत दो, अब ठीक करो, अब ठीक करो, तो आपका महान पवित्रता हो जाए, बड़ी पवित्रता। नारायण नारायण नारायण।